V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Spoštovani duhovnik Vitko, duhovnik Franci, dragi vernike, danes je resnično velik dan, saj imamo veliko milost, da lahko prvič v tej kapeli obhajamo tradicionalno latinsko sveto mašo. Zato vas želim najprej pozdraviti v imenu našega duhovniškega bratstva svetega Pija X. Naše bratstvo deluje po vsem svetu v več kot 70 državah na vseh kontinentih. Bratstvo je mednarodno in so tako naši duhovniki pogosto poslani v neko drugo državo, kjer se morajo naučiti njihovega jezika. Jaz sem službeno prvi duhovnik iz Hrvaške. Ko sem prišel v bratstvo, sem nekaj časa preživel v semenišču v mestu Zeitzkofen v Nemčiji, kjer sem moral poslušati predavanja, da bi izpopolnil in dodal, kar je manjkalo, zakaj protokol modernih bogosluženj ni takšen, kot bi moral biti. Tu sem se moral naučiti nemški jezik. Vendarle je v našem bratstvu najbolj zastopan francoski jezik in lahko rečemo, da je ta jezik naš prvi jezik. Ni zapovedano, da ga duhovniki govorijo, vendar pa je vseeno pohvalno, pa sem se tako začel učiti francoščine. Nato smo od nekega duhovnika z Madžarske prejeli eno hižo, v kateri bi morali ustanoviti priorat in tukaj bi morali biti nameščeni duhovniki, ki bi skrbeli za hrvaški apostolat, in sem se tako začel učiti še madžarščine. Poleg vsega pa si nikoli nisem mislil, da se bo moral naučiti še slovenski jezik. In ko sem sestavljal to pridigo, sem razmišljal, v katerem jeziku bi pridigal. Imamo nekega našega duhovnika iz Nemčije, ki so ga poslali v Nizozemsko, vendar pa sta nizozemski in nemški jezik tako podobna, kot sta si podobna slovenski in hrvaški jezik. Tako je duhovnik začel pridigati v nizozemščini, pa so mu verniki dejali: "Pater, dajte prosim pridigati v nemščini, saj vas tako bolje razumemo." Zato sem tudi sam razmišljal, da bi pridigal v hrvaščini, saj bi me tako bolje razumeli. No, to je drugič, da darujem tradicionalno mašo v Mariboru. Prvič je bilo avgusta 2013, ko sem bil še škofovski duhovnik. Takrat je skupina laikov organizirala mašo v cerkvi svetega Alojzija, kjer sem takrat služil. Tako sem pridigal v kajkavskem narečju, ki se govori v moji domovini, ki je narečje, ki je malo podoben slovenščini. Maši so prisostovali Hrvati in Slovenci, pa sem rekel v začetku pridige, da me bodo morda vsi razumeli ali pa nobeden. Razmišljal sem najprej, da bi morda tudi sedaj tako govoril, potem sem se spomnil, kako je sveti Frančišek Saveri kot apostoli dobil izreden dar jezikov, ko je prišel na Kitajsko in v Indijo, ter je takoj lahko govoril lokalni jezik. Tako si mislim, da če je on lahko govoril kitajsko ali indijsko, potem bom tudi jaz zmogel slovensko. Čeprav nisem tako svet, kot je bil sveti Frančišek Saveri, da bi bil vreden takšnega daru, pa bom se eno poskušal, ob tem pa vas prosim za razumevanje, če bom kaj narobe povedal, saj veste, šele začel sem se učiti slovensko. Najprej bi se, dragi verniki, rad V imenu duhovniškega bratstva svetega Pija X zahvalil vsem, ki ste omogočili, da se izvede ta svečanost in da se začne s tem apostolatom. Najprej seveda družini Vozelj, potem pa še vsem ostalim, ki so vključeni v ta dogodek. Kot sem že omenil, to je drugič, da darujem takšno sveto mašo tukaj v Mariboru, zato bi želel osvetliti situacijo, v kateri se sedaj nahajamo in v kateri snujemo darovanje takšne svete maše. Bogu se moramo zahvaliti, da imamo to lepo kapelo, v kateri se bodo po Božji milosti redno darovale svete maše. To je resnično velika milost, zakaj, če želimo v nekem kraju redno darovati takšno sveto mašo, se zelo pogosto zgodi, da nimamo ustreznega prostora in da moramo zato najeti neki drugi prostor, neko običajno dvorano, na primer v hotelu, knjižnici, pri kakšnem društvu, kjer pa moramo seveda primerno urediti oltar za takšno mašo. Tako je bilo recimo v Zagrebu in Splitu, da v začetku nismo imeli kapele, kjer bi lahko darovali takšno sveto mašo in smo jo zato darovali v običajni dvorani. S časoma smo uspeli najti prostor, kjer smo uredili pravo kapelo, podobno tej, ki jo imamo tu. Žal pa v Reki še vedno darujemo te svete maše v dvorani, kaj pomeni, da v cerkvi ne moremo darovati tradicionalne svete tridentinske maše. Pa vendar, zakaj je tako? Odgovor je zelo enostaven. Zato, ker škofje to ne dovolijo. Verjamem, da zelo dobro poznate, da se povsod po cerkvah daruje maša, ki je bila uvedena pred 50 leti. S tem se je darovanje svete tradicionalne maše ustavilo in tako so danes mnogi prepričani, da se takšna maša ne sme darovati, zato ker je prepovedana. Tako nam, duhovnikom bratstva svetega Pija X, nočejo dati na razpolago cerkve, kjer bi lahko darovali takšno sveto mašo. Če bi sedaj vprašali škofa, če nam da v Mariboru na razpolago eno od cerkva za obhajanje tradicionalne tridentinske svete maše, bi to takoj zavrnil. To velja za celotno cerkev in lahko boste od koga slišali, da mi tukaj darujemo sveto mašo brez dovoljenja, se pravi protozakonito. Vendar, ali je to resnica? Ali je tradicionalna maša zares prepovedana? Povem vam, da tradicionalna sveta maša ni bila nikdar ukinjena, saj je to priznal celo papež Benedikt 16. v dokumentu Motu proprio sumorum pontificum leta 2007, kjer je jasno zapisano, takšno mašo lahko daruje katerikoli duhovnik in mu tega nihče ne sme prepovedati, niti nadškof ne. To mašo je uzakonil sveti Pij V. v 16. stoletju, kar pomeni, da je dopuščena in darovanje da te ne more nihče prepovedati. Zakaj pa mi želimo darovati prav to sveto mašo? Večina vas je praktično ves čas vse do zdaj prisostovala novi maši, ki se običajno daruje po vseh katoliških cerkvah. Zakaj pa mi želimo ravno tradicionalno sveto mašo? In ali so kakšni problemi z darovanjem nove maše? Vsekakor so problemi in o tem lahko preberete v zadnji številki našega časopisa Christus Rex, ki ga lahko tudi vone vzamete. Problem z novo mašo je v tem, da je prilagojena protestantskim obredom in so v njej odstranjeni vsi ključni elementi molitve in znamenja, ki govorijo o glavnih skrivnostih svete maše. Katere pa so te skrivnosti? To je v prvi redi verska resnica, da je sveta maša nekrvava daritev nove zaveze. Kako so v stari zavezi imeli žrtve, ki so se darovale v svetiščih, tako imamo tudi sedaj v naših templjih, cerkvah, na oltarju nov žrtveni dar, ki se daruje za naše odrešenje, in to je sam Jezus Kristus. On je enkrat umrl na križu, prelil svojo kri, zdaj pa se vse to dogaja vsakodnevno, sakramentalno, na nekrvav način pri sveti mašni daritvi, da bi mi lahko prejeli sadove njegovega odrešenjskega dela. Ravno zaradi tega ima ta sveta maša neizmerno vrednost. Obstaja zgodba o revni ženi, ki je prihajala v mesnico kupovati meso in ni imela denarja za plačilo. Na to je rekla mesarju, da bo zanj darovala sveto mašo. Njemu to nikaj prida pomenilo, in ko se je te žene nekoč že naveličal, ker mu nikoli ni plačala, jo je tako prosil, naj mu na papir napiše, da je zanj darovala sveto mašo, in naj list postavi na eno stran tehnice, na drugo stran pa ji bo dal toliko mesa, kolikor je vreden ta papirček. Mesar je na drugo stran tehnice položil zelo majhen košček mesa, a vendar je bila stran s papirčekom težja. Na to je postavil večji kos mesa, vendar pa ta količina mesa še vedno ni pretehtala druge strani. Nazadnje je dal na tehnico največji kos mesa, pa vendar se tehnica ni niti premaknila. Začuden nad tem prizorom je ta človek spoznal neizmerno vrednost svete maše. On se je vrnil gospodu in od takrat naprej nikoli več ni prosil gospe za plačilo, ampak ji je dal, kar je potrebovala, in to vedno brezplačno. Dragi verniki, iz tega enostavnega primera lahko vidimo neizmerno vrednost darovanja svete maše, ki jo je želel Bog prikazati, da njena vrednost je resnično neskončno velika. Zakaj tu se daruje sam živi Bog? Tukaj Jezus Kristus obnavlja svoj žrtev na križu v naše odrešenje. Tu si lahko izprosimo vse milosti, ki jih potrebujemo. Zato je tako pomembno, da sodelujemo pri sveti maši, še posebej pri takšni, kjer se jasno izraža nekrvava daritev Jezusa Kristusa. Zato naj se sveta maša daruje tako, da je duhovnik obrnjen proti oltarju in ne proti ljudstvu in za daritvenim oltarjem. Daritveni oltar služi samo darovanju in zato je to vse danji novi maši narobe predstavljeno kot nekaki skupni sestanek, kjer se človeka postavlja na prvo mesto, Božja prisotnost pa na stranski tir. V novem obredu se tako ne izkazuje nujnega spoštovanja do evharističnega Jezusa, saj se obhajilo prejema na roke in stoje, tabernaklju se obrača hrbet, ali pa je v novejših cerkvah postavljen celo ob strani. Če to povzamemo, je vse skupaj zelo, zelo nedostojno in nespoštljivo. No, na drugi strani pa ta tradicionalni obred vsebuje vsa znamenja, ki vernika usmerjajo v pravo pobožnost, in zato vsebuje tudi toliko oklekov, ki jo storijo duhovnik in ministranti. Duhovnik pa skozi celoten daritveni obred naredi zelo veliko križe in vse molitve nam govorijo o veliki skrivnosti, ki se vrši na oltarju, in sicer, da Jezus po duhovnikovih rokah desnično prihaja na oltar pod spodobo kruha in vina, ki pri povzdigovanju postanete njegovo telo in kri, ki se darujete nebeškemu očetu za naše odrešenje. Želimo si, dragi verniki, da bi cenili ta neizmerno velik dar in da bi se redno priporočali Jezusu, da nas spremeni v samega sebe, tako kot se kruh in vino spreminjata v Jezusovo telo in kri. Tako se tudi mi danes družimo s temi darovi, in ko bomo prejmeli Jezusa v sveti hostiji, resnično začutimo, da nam On daje delež svojega božanskega življenja. Danes je god svete Ane, ki je prejela izjemno veliko milost, da je postala mati presvete device Marije. Ona je bila od Boga izbrana, da se bo iz nje rodila najsvetejša med najsvetejšimi, pa za kar pa ni imela nobenih zaslug z lastnim trudom. Na isti način smo tudi mi prejeli to milost, da sodelujemo v žrtveni daritvi božanskega Sina Jezusa Kristusa brez naših lastnih zaslug. Prav zato se želimo vedno zahvaljevati in se preporočati blaženi devici, da bi nas ona po svojih prečistih rokah darovala svojemu Sinu Jezusu Kristusu, s tem, da bi tudi On v nas popolnejše živel in ter s svojo milostjo podelil nam in mnogim dušam svoje darove, ki prihajajo po sveti daritveni žrtvi, ki se tukaj v tej kapeli obnavlja na oltarju. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen.